بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، leo katika wakati huu kwa idhini ya Allah jalla wa ala tutakuwa na darsa ya as-siratul nabawiyya kupitia kitabu nurul yaqin min sirat sayyidil mursalin cha Sheikh Muhammad Afifi al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Na leo tutaanza ghazwatu Khaybara, as-sanatu as-sabi'a, as-sanatu as-sabi'a, mwaka wa saba, ghazwatu Khaybar, vita vya Khaybar. wa fi muharrami as-sanata as-sabi'ata, na katika mwezi wa Muharram katika mwaka wa saba, amara alayhi salatu wassalam bitajhiz lighazwi yahudi Khaybar, aliamrisha tume alayhi salatu wassalam bitajhiz kujiandaa, lakini atajahuz jahaza yujahiz tajhizan bitajahuz, kujiandaa ni ghazwi yahudi Khaybara, kwa ajili ya kupigana vita na mayahudi wa Khaybar. Ulipofika mwezi wa Muharram, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha Waislamu wafanye hivyo. Alladhina kanu a'dhama muhayyijin lil ahzabi ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خندق، الذين بيهود يباعوا كانوا أعظم مهيج للأحزاب ولقوا ديو وهمسشاجي وكبوا ولقوا ديو وهمسشاجي وكبوا وفكوسي وبعدوه dhidi ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Khandaq. Alladhina mayahudi ambao kanu a'dhama muhayyijin lil ahzabi, walikuwa ndio wahamasishaji wakubwa wa vikosi vya maadui. Dhidda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dhidi ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwati Khandaq, katika vita vya Khandaq. Wayahudi hawa ndio walikuwa wakiwahamasisha watu wawe dhidi wampige mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Walladhina la yazaluna mujtahidin, na Wayahudi ambao hawajaacha kuwa ni wenye kujitahidi, fi muhalafati al-a'rabi, katika kula kiapo na mabedui, dhidda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dhidi ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kama qaddamna dhalika fi qissati Ka'b ibn al-Ashraf, kama tulivyokutangulizia hilo, kama tulivyolitanguliza hilo katika kisa cha Ka'b ibn al-Ashraf, tumeeleza kwenye kisa cha Ka'b ibn al-Ashraf. Wa qad istanfara rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidhalika, na kwa hakika aliwataka watoke, kwa hakika mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka watoke, istanfara, alitaka watoke. Wa qad istanfara rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kwa hakika mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka watoke. Lidhalika, kwa ajili ya jambo hilo, kina nani? Man hawlahu min al-a'rabi, wale walio kando kando yake au walio pembezoni mwake katika mabedui, alladhina kanu ma'ahu bil hudaybiyah, ambao walikuwa pamoja na yeye huko al hudaybiyah, kwamba waliotakiwa kutoka ni wale watu walioshiriki katika sehemu wale ushiriki kwenye Hudaybia ndio waliotakiwa waende Khaybar. Waliotakiwa kutoka hapa kwenda Khaybar ni wale walioshiriki kwa msafara wa Hudaybia. Bas, na Allah amewaahidi maghanima, amewaahidi ghanima, gawira za karibu, kwamba watapata hivi karibuni, watapata gawira. Sasa waliotakiwa watoke ni wale walioshiriki Hudaybia tu ambao wameahidiwa gawira. Wajaa almukhallafuna anha, na wakaja wale waliobakishwa nyuma ya hivyo vita vya Hudaybia, wakaja wale waliobakishwa nyuma, wale ambao walitegea hawakwenda vitani siku ya Hudaybia, nao wakaja. Liyudhana lahum, ili waruhusiwe. Liyudhana lahum, ili waruhusiwe. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, la takhruju ma'iya illa raghbatan fil jihad, hamtatoka pamoja na mimi isipokuwa kwa ajili ya kuvitaka vita au kuvipenda vita. Kama mkiwa ni kwa ajili ya kupenda jihadi, sawa. Amma alghanima fala utikum minha shay'a, ama gawira sitawapa katika hizo gawira kitu chochote. Zikipatikana gawira mtakokwenda nyinyi hamtapata. Allah amelieleza jambo hili katika aya 15 ya suratul Fath. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. ونسيما وتسيما ولي ولي ومكش ونيوما ولي بين يجب تكبرونوك كونك ويغانيما ويكاويرا إلي مكزجبوه تواتيني نسيسي توفواتي ذرونا نتبعكم تواتيني نسيسي توفواتي yuriduna an yubaddilu kalam Allah, wanataka wao kuyabadilisha maneno ya Allah. Allah ashawaahidi hawa, kwa hiyo wataka na wao pia waingie katika hili, katika hukumu hii. Qul lan tattabi'una, waambie katu hamtatufuata sisi, hamtakwenda, tabaki. Kadhalikum qala Allah biqabl, kama hivyo alishasema Allah hapo kabla. Fasayaqulun, watasema hawa wanafiki hawa waliotegea hawa kwa ujinga wao, watasema bali tahsuduna. Allah hajasema hivyo, bali nyinyi mnatusudu tu. Hatujakatazwa sisi kuchukua hizo gawira, lakini nyinyi mnatusudu. Bal kanu la yafqahuna illa qalila, bali walikuwa hawafahamu isipokuwa kidogo tu. Kwa hiyo aya hii ya 15 ya suratul Fath ilikuwa na uhusiano na tukio hili la Khaybar, kama wanavyoeleza wanachunga tafsiri, na kama alivyoeleza Al-Alusi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake, kwamba hii ni ukauli ya karibu wanaochuoni wote wa tafsiri, kwamba aya hii inahusiana na tukio hili la Hudaybia. Wa amara munadi ya yunadi bidhalika, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha mwenye kulingana, mwenye kuita au mwenye kunadi, anadi hilo kwamba watangazie watu. Thumma kharaja alayhi salatu wassalam, kisha akatoka Mtume alayhi salatu wassalam. Baada an walla ala almadina Sibaa ibn Urfutah alghifari, baada ya kumtawalisha katika mji wa Madina, baada ya kumtawalisha Madina Sibaa ibn Urfutah alghifari. Wa kana ma'ahu min azwajihi Ummu Salama, na alikuwa pamoja naye katika wake zake ni Ummu Salama, yani Ummu Salama alikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walamma wasala jeshu almuslimina ila Khaybar, wakati lilipofika jeshi la Waislamu huko Khaybar, allati Khaybar ambayo tabudu ani lmadina, inakuwa mbali na Madina, nahwa miati maili, kiasi cha maili 100 bila shimali magharibi, kwa upande wa kaskazini magharibi. Kaskazini magharibi wa Madina kiasi cha maili 100, ambayo ni sawasawa na kilomita 160 takriban. Warafau aswatahum bitakbir, Waislamu wakayanyua sauti zao kwa ajili ya takbira, ikawa wanapiga takbira kwa sauti. Wadua ina kwa ajili ya dua, wakawa naomba kwa sauti kubwa, sauti za juu. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, urfuqu bi anfusikum, zitwaeni pole nafsi zenu, zihurumieni nafsi zenu, zitwaeni pole, kwa maana zihurumieni anfusikum, nafsi zenu. Fa innakum la tad'una asadda, kwa sababu yeye hamuombi kiziwi. Fa innakum la tad'una asadda, kwa sababu yeye hamuombi kiziwi. Wala ghaiba wala alibali, innakum tad'una sami'an qariba, hakika yeye mnayemuomba ni sami'i, ni kusikia. Qariban aliyekaribu, wa huwa ma'akum, na yeye ni pamoja na nyinyi. Kwa hiyo asili katika maombi ni kwa siri, watu watakiwa waombe kwa siri, waombe dua kwa siri, waombe mikono, waombe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah sio asab wala sio ghaib, ni samiu qarib. Ila pale itakapokuwa imekuja kuonyesha kwamba hapa tunajua sauti, isipokuwa pale ambapo tumefundishwa sasa hapa yajueni sauti. Kwa mfano, unajua sauti kwa kuitikia amin katika swala ya jahariya, imethibiti, tunajua sauti pale. Sehemu nyingine yoyote iwe kama hivi sasa, kama hii katika amin, ije nafsi kuonyesha kwamba hapa napo tunajua sauti, na hapa napo tunajua sauti, hapa tunajua mikono. Lakini asli katika ibada kama hizi ni alitibau, kufuata vile alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ibada fulani haitafanywa kiasi na ibada nyingine. Mtu akasema, ah, sasa bora kule katika haji kule tunaleta talbia kwa sauti, labbaik allahumma labbaik kwa sauti, eh, mfundishwe hivyo pale na kwa hiyo sauti. Sawa, kwa hiyo kile kile lakini kiwe mahali pake. Wa kana husuru khaybara thalatha, na ngome za Khaybara zilikuwa ni tatu. Wa kana husuru khaybara thalathata au thalathatu tad, na ngome za Khaybar zilikuwa ni tatu. Mufasilan ba'dhuha an ba'd, hali ya kuwa zenye kupambanuka baadhi yake kwa baadhi nyingine, alizikubalibali na ngome tatu. Wa hiya husuru nata, nazo ya kwanza hiyo husuru nata, ngome za natat. وحصول الشق لغوبز الشق وحصول الكثيبة لغوبز الكثيبة والأولى ثلاثة لكاتك زلق قبتات زلق زمواز زلق قبتات إلي حصول النطاء كنا قبتات بالك حصن لاعب وحصن الصعد وحصن قلة أنا بجينا إذا قبت قوم يا ناعب وقوم يا صعب وقوم يا قلة. والثانية اللي قوم يا بيلي إليه أبولي حسن أو حصول الشق إليه بيلي حسنان كل حسن بيلي كل قوم بيلي حسن أبي وحسن البريء يقوز الحسن أبي ليه بيلي حسن البريء ليلي تاتو لقوم تاتو يعني حصول الكثيب ألازك تاتو حسن القبوس وحسن الوطيح وحسن السلالم. فبدأ عليه الصلاة والسلام بحصول النطاة بتوبة عليه الصلاة والسلام أكاز لغوبة النطاة أكتاكي فقوة غوبي لغوبة. وعسكر المسلمون شرقيها لو كبقى كامي وإسلام مشاركي لواء كتك مشاركيك. وعسكر المسلمون لو كبقى كامي وإسلام شرقيها مشاركتك مشاركياك بعيدا عن مدى النبل hali ya kuwa ni bali na upeo wa vyembe, yani upeo wa kulisha mishale, ubali uliokuwepo ni ubali wa kuweza kulisha mishale na kufika mahali hapo baida, na hali ya kuwa ni bali abada nabili kwa upeo wa vyembe au upeo wa mishale. Wa amara alayhi salatu wassalam ayakta nakhlahum, na akaamrisha Mtume alayhi salatu wassalam kuikata mitende yao, mitende ikatwe, liyulhibahum, ili wawatishe wao, hata yuslimu, ili wapate kujisalimisha, liyulhibahum, ili awatishe, hata yuslimu, ili wapate kujisalimisha. Faqata'a almuslimuna nahwa 400 nakhla, Waislamu wakaikata kiasi cha mitende 400, kiasi cha mitende 400 wakaikata. Walamma raa alayhi salatu wassalam tasbima alyahud, wakati Mtume alayhi salatu wassalam walipoona azma ya Mayahudi, tasbima alyahudi, azma ya Mayahudi ala alharbi, juu ya kupigana vita au juu ya vita, naha ala alqati, akawakataza Waislamu kuikata mitende msikate. Basi thumma ibtada alqitalu, kisha kukaanza vikaanza vita, bahisni aldaibi bilburabat, pamoja na hisni daib, kwa kutupiana vyembe, ikawa na rusha mawe au rusha mishale. Wakana liwau lmuslimin biyadi ahadi lmuhajirin, na ilikuwa bendera ya Waislamu yu katika mkono wa mmoja katika muhajirin, mmoja katika watu katika muhajirin ndiye alikuwa alibeba bendera ya Waislamu. Falam yasna fi dhalika alyawm shay'a, hakufanya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika siku hiyo kitu chochote. Wa fihi, na katika siku hiyo, mata Mahmud ibn Maslam akhu Muhammad ibn Maslam, alifariki au alikufa Mahmud ibn Maslam ndugu wa Muhammad ibn Maslam. Wa sara alayhi salatu wassalam yaghdu kulla yawmin, na akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anarauka kila siku, maa baadhi aljeshi, pamoja na baadhi ya jeshi, anarauka asubuhi pamoja na baadhi ya jeshi, lilmunawasha, kwa ajili ya mapigano madogo madogo, lilmunawasha, kwa ajili ya mapigano madogo madogo. Wayakhlif ala alaskar ahad almuslimin, na anambakisha nyuma kwenye kambi mmoja katika Waislamu, hata idha kanu fi llailati lsabia, au yukhalif ala alaskar, na anamweka khalifa katika kambi ahad almuslimin, mmoja katika Waislamu, hata idha kanu fi llailati lsabia, mpaka walipokuwa katika usiku wa saba, dhafira harisu ljeishi, alipata mlinzi wa jeshi, wa huwa Umar ibn al-Khattab, naye ni Umar ibn al-Khattab biyahudiyin, alimpata biyahudi, biyahudiyin, alimpata biyahudi mmoja, kharija fi jawfi llaili, alikuwa aliyetoka katikati ya usiku, kachomoka katoka katikati ya usiku, sio na wapi, Umar akamkamata. Fata bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akampeleka kwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Walamma adraka ar-rajula ar-ru'b, wakati ilipompata yule mtu hofu, kwa rajula ni hofu muqaddam, ilipompata hofu, qala in abadtumuni, qala in abadtumuni adullukum ala amri fihi najahukum, akasema mkinipa amani, adullukum, nitawafahamisha ala amri, ndio jambo ambalo fihi najahukum, kuna ndani yake kufaulu kwenu. Mkinipa amani, nitawafahamisha juu ya jambo ambalo nyinyi mtafaulu. Faqalu dullana faqad amana faqad aballak, wakamwambia tufahamishe, sisi tumekupa amani, tuambie ni jambo gani. Faqala inna ahla hadha alhisn, akasema hakika watu wa ngome hii, adrakahumul balalu wattaabu, kumewapata wao kuchoka, kumewapata wao kukimwa na kuchoka. Kwa maana moja wote kuchoka, albalal wa taab. Waqad taraktuhum, hakika niliwaacha wao. Waqad taraktuhum yab'athuna biawladihim, hakika nimewaacha wao wanawapeleka watoto wao. Ila hisni shak, kwenda kwenye gobe ashak, wanahamisha familia zao wanazipeleka kwenye gobe jingine. Wasayakhrujuna liqitalikum ghada, na watatoka kwa ajili ya kupigana na nyinyi kesho. Hawa jamaa kesho, sasa hivi wanawasafirisha watoto wao, wanawahamisha kupeleka kwenye gobe jingine, hapo walipo washachoka, lakini kesho watajitokeza kwa ajili ya kupigana na nyinyi. Faidha futiha alaikum hadha alhisn ghadan, mkifunguliwa nyinyi gome hii kesho. Fa inni adullukum ala baiti, mimi nitawafahamisha juu ya nyumba ambayo fihi manjaliqun, kuna ndani yake tero. Fihi manjaliqun, kuna ndani yake tero. Wa dababati na vifaru, wa dhuruu na nguo za chuma, wasuyufu na mapanga. Tero ina lugha nyingi, lakini maarufu katika Kiswahili ni hiyo tero ambayo watu huweka, ni kama mahitaji, tuweza kuweka jiwe akalizungusha akarusha kama kombora fulani hivi na kurusha, lakini urushwa kwa kutumia na kadhalika. Pia leo kunaweza kutegwa mahali kwenye jiwe kwa kitego, au kwenye mahali katika kwenye miti nawekwa jiwe kubwa likasukumwa huko kama mzigo fulani. Tabajjalil kuntawafahamisha nyumba ambayo ifadhiwe hizo silaha. Yasuhulu alaikum biha fatha baqiyati alhusul, kutakuwa wepesi kwa hilo. Yasuhulu biha alaikum, kutakuwa wepesi juu yenu biha, kwa silaha hizo au kwa vitu hivyo. Yasuhulu madha? Yasuhulu fathu baqiyati alhusul, kutakuwa wepesi kuzifungua baki zilizobakia katika gome. Fa innakum tansibuna almanjaliq, kwa hakika nyinyi mtazisimamisha zile tero. Wa yadkhulu arrijalu tahta addababat, na watu wataingia chini ya vifaru. Fayaqibuna alhisna, kisha watatoboa zile gome. Fataftahuhu baina yawmikum, mtazifungua katika siku yenu hiyo hiyo. Faqala alayhi salatu wassalam li Muhammad ibn Maslama, Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia Muhammad ibn Maslama, sa'uti arrayata ghadan, kesho nitampa bendera rajula, mtu ambaye yuhibbu Allah wa rasulahu, anampenda Allah na mtume wake. Wa yuhibbanihi, na wao wanampenda. Rajula yuhibbu Allah wa rasulah, mtu ambaye anampenda Allah na mtume wake. Wa yuhibbanihi, na wao Allah na mtume wake wanampenda yeye. Fabata almuhajiruna wal ansar kulluhum yatamannawnaha, wakakesha muhajiruna na ansar, kila mmoja wote hao wanaitamani hiyo bendera. Hatta qala Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, mpaka akasema Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, ma tamannaitu al-ibara illa laylata idhin, sijawahi kutamani uongozi isipokuwa katika usiku huo. Ma tamannaitu al-ibara, sijawahi kutamani uongozi illa laylata idhin, isipokuwa katika usiku huo. Falamma kana al-ghadu, ilipokuwa kesho. Saala alayhi salatu wassalamu an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Mtume alayhi salatu wassalam akabuulizia Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Faqila lahu innahu arbad, akaambiwa anaugua na macho, ana ugonjwa wa macho. Arbad, faqila lahu, akaambiwa yeye, innahu, hakika yeye Ali, arbad, ni mwenye ugonjwa wa macho. Fa arsala man yatihi bihi, akapeleka mjumbe Mtume sallallahu alayhi wasallam bayatihi bihi ambaye atamleta wewe ndiye kamleti Ali radhiallahu anhu. Walamma jaa, wakati alipokuja Ali, tafala fi ainaihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtemea mate katika macho yake. Tafala fi ainaihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtemea mate katika macho yake. Fashafahu Allahu, Allah akayaponya pale pale, akapona. Ka'an lam yakun bihima shay, kana kwamba hapakuwa kwa macho hayo mawili kitu chochote, kama vile ilikuwa haumu, akapona hapo hapo. Thumma a'tahu raya, kisha akampa yeye bendera, kwa haa bendera ndio hii. Fatawajjaha ma'al muslimina lilqitali, akaelekea pamoja na Waislamu kwa ajili ya kupigana vita. Wa hunaka wajadu yahuda mutajahizin, na huko ndiko walipowakuta Mayahudi ni wenye kujiandaa. Fakharaja yahudiyun, akatoka Myahudi mmoja. Yatlubu lbiraza, anataka kubariziana, yani mapambano ya ana kwa ana. Yatlubu lbiraza, anataka kubariziana. Fakatalahu aliyun, Ali akamuua radhiallahu anhu, anataka kupigana ajo, akaulia bado. Thumma kharaja Marham, kisha akatoka Marham. Wa huwa ashja'u lqaum, naye ndiye shujaa zaidi katika jamaa wale, ndio shujaa wao, aitwa Marham. Faalhaqahu birafiqihi, Ali akamkutanisha na rafiki yake na ule mwenzake, kwa maana akamuua naye, akatoka ndio shujaa haya mfuate mwenzake, huyo akamuua naye akamkutanisha na rafiki yake. Faalhaqahu birafiqihi, akamkutanisha na rafiki yake. Fakharaja akhuhu Yasir, akatokeza akatokea ndugu yake, ndugu yake Marhab ambaye anaitwa Yasir. Faqatalahu Zubair bin al-Awwam, Zubair bin al-Awwam akamuua. Thumma habala al-muslimuna ala al-yahud, kisha waislamu wakawashambulia Wayahudi. Thumma habala al-muslimuna ala al-yahud, kisha waislamu wakawashambulia Wayahudi. Hatta kashafuhu, mpaka wakawatawanya wao, mpaka wakawatawanya wao. Amba waqifihim, kuziacha zile sehemu zao, wakawashambulia mpaka wakawatawanya, wakaacha zile sehemu zao. Watabi'uhum hatta dakhalu alhisna bilquwa, na wakawafuatia, wakawafuata mpaka wakaingia kwenye ngome kwa nguvu. Walikuwa sasa wanakimbia Waislamu, wakawafuata huko kwaliko, wakaingia kwenye ile ngome kwa nguvu. Walhazama al-a'da'u, na wakashindwa maadui. Ila al-hisn alladhi yalihi, mpaka kwenye ngome ambayo inafuatia. Wa huwa hisnu sa'bi, nayo ndio ile hisn inaitwa hisnu sa'bi. Hapo ndio ile ngome ya kwanza ambayo ni hisnu al-dataah. Kwa hiyo kuna ngome tatu, da'i na asad, kisha kulla. Sasa walipomaliza pale nai, wakaenda mpaka katika hisni iliyofuatia ambayo ni hisnu saad. Wa huwa hisnu saad, nayo ni hisnu saad. Wa ghalaba almuslimuna bilhisni laib kathiran min alkhubzi waltamri, na walipata ghanima waislamu katika hisni ya laib, jiji katika mikate na mikatende. Thumma tatabau alyahuda ila hisni saadi, kisha wakawafuata wakawafuata wale Mayahudi mpaka kwenye ngome ya Asad. Faqatala anhu alyahud qitalan shadidan, wakapigana kuitetea ngome hiyo Mayahudi, kupigana kukubwa. Faqatala anhu, wakapigana kuitetea ngome hiyo alyahudu Mayahudi, qitalan shadidan, mapigano makali. Hatta radda anhu almuslimun, mpaka wakawarudisha kuwatoa kwenye ngome hiyo Waislamu. Waislamu wakawa wamewatoa Mayahudi. Walakin thabata alhubabu bin Mundhir wa mabaahu, lakini akathibiti alhubabu bin Mundhir na walio pamoja na yeye. Alhubabu bin Mundhir akathibiti. Waqatalu qitalan shadida hatta hazamu alyahuda, wakapigana mapigano makali au mapigano makali sana mpaka wakawashinda Wayahudi. fatabi'uhum hatta iktahamu alayhim alhisna, wakawafuatia wakawafuata mpaka wakaingia, hatta iftatahu mpaka wakaifungua, alayhim alhisna juu yao ngome, fawajadu fihi ghanaima kathira min at'am, wakakuta ndani yake ghanima nyingi, gawira nyingi katika chakula. Faamara alayhi salatu wassalam munadiyan, akaamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam yule mwenye kunadi, akamwamrisha yaqulu, aseme kulu, kuleni, waalifu dawabakum, na walisheni wanyama wenu, kulu waalifu dawabakum, kuleni na mwalishe wanyama wenu, wala taakhudhu shay'a, na wala msichukue kitu chochote, wallahu ta'ala ala wa aalam. Waqtu al-adhan.